składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 września, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polski rząd podejmie decyzję o zwiększeniu wydatków na zbrojenia, zapowiada premier Donald Tusk. Prokuratura Krajowa pracuje nad wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna, może go złożyć jeszcze dziś. Rozpędzoną hulajnogą wjechał wózek z niemowlakiem. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego mężczyzny. Polska zaczyna być liderem w produkcji sprzętu wojskowego, a mamy szansę być najlepsi na świecie, mówił premier Donald Tusk podczas targów przemysłu obronnego w Kielcach. Szef rządu podkreślał, że w ostatnim roku eksport sprzętu i technologii produkowanej w Polsce prawie się podwoił. My tutaj podejmujemy decyzję o tym, aby zwiększyć finansowanie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a poprzez PGZ dla polskich instytutów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, instytutów naukowych, dla polskich firm państwowych i prywatnych, po to, żeby zbudować system, który będzie mógł wchłonąć dziesiątki miliardów euro. W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej podczas wizyty w Polsce zapowiedziała, że nasz kraj będzie największym beneficjentem programu SAFE, czyli 150 miliardów euro przeznaczonych na obronność. 14-osobową grupę Somalijczyków zatrzymały polskie służby w okolicach wsi Hołny Wolmera w gminie Sejny na Podlasiu. Próbowali dostać się do naszego kraju nielegalnie od strony Litwy. Swoją podróż na zachód Europy rozpoczęli na Łotwie, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Migranci do naszego kraju próbowali dostać się niezgodnie z przepisami poza miejscami wyznaczonymi w ramach przywróconej tymczasowej kontroli granicznej. Nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. Zatrzymani zeznali też, że nielegalnie przedostali się przez granicę białorusko-łotewską, a następnie samochodem typu bus dojechali w rejon granicy polsko-litewskiej. Zatrzymani będą przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji, a tymczasowe kontrole graniczne z Niemcami i Litwą obowiązują do 4 października. Prokuratura Krajowa pracuje nad wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Wniosek może zostać złożony w najbliższych dniach. Lider Konfederacji Korony Polskiej zaprzeczał istnieniu komór gazowych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau i podważał wiarygodność raportów rotmistrza Witolda Pileckiego, który opisał metody ludobójstwa na więźniach nazistowskiego obozu. O szczegółach Michał Makowski. Śledztwo prokuratury dotyczy dwóch wypowiedzi europosła Brauna na antenie Radia Wnet i w podcaście Jana Pospieszalskiego. Udokumentowaliśmy te zdarzenia, czyli te wypowiedzi. Przesłuchaliśmy w charakterze świadków dyrektora muzeum Auschwitz-Birkenau, specjalistę historyka tego muzeum. Powiedział prokurator Waldemar Świec, naczelnik krakowskiego oddziału Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Istnienie komór gazowych to fakt powszechnie znany i nie trzeba go udowadniać przed sądem. W postępowaniu karnym jest taka zasada, że fakty notoryjne nie podlegają dowodzeniu. Nie prowadzimy żadnego dowodu, że istniały komory gazowe. One po prostu istniały. Za kłamstwo oświęcimskie, czyli publiczne zaprzeczanie faktom dotyczącym nazistowskich zbrodni, grozi do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Policja szuka mężczyzny, który wjechał hulajnogą w wózek z niemowlakiem. Do zdarzenia doszło w niedzielę przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, mówi rzecznik śródmiejskiej policji, młodszy aspirant Jakub Paceniak. Jeszcze tego samego wieczora podjęliśmy już pierwsze czynności. Ustaliliśmy świadków tego zdarzenia, zabezpieczyliśmy nagrania. W poniedziałek też zostało złożone u nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Na ten moment wszczęliśmy dochodzenie w kierunku artykułu 160, paragraf 1 kodeksu karnego, czyli narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego. Może to być osoba nieletnia. To powinno być ostrzeżenie przed rozpoczynającym się sezonem grzybobrania. Kobieta zmarła po zjedzeniu muchomora stromotnikowego. Pacjentka czekała na przeszczep wątroby, mówi rzecznik prasowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Jarosław Kulczycki. Ta wątroba była bardzo zniszczona. Ona była do tego stopnia zniszczona, że podjęto również decyzję o użyciu pozaustrojowego oczyszczania krwi. To jest taka bardzo skomplikowana procedura. Ona jest skuteczna, ale niestety można ją stosować krótkotrwale. No, ten organ niestety nie pojawił się na czas i pacjentka zmarła. Lekarze apelują o zbieranie tylko tych grzybów, które znamy. W razie wątpliwości grzyby pomogą rozpoznać specjaliści z sanepidu. Klimat. Na niemal całym obszarze kraju panuje dramatyczna susza hydrologiczna. Wodowskaz na Wiśle przy warszawskich bulwarach od wczoraj pokazuje 5 cm. To najniższy poziom w historii pomiarów. Kolejne dni przynosiły kolejne rekordy. W lasach na wschodzie Polski mamy małe zagrożenie pożarowe. Na krańcach wschodnich jest ono średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, możliwe też burze, na zachodzie słonecznie. Na termometrach od 23 stopni na północnym zachodzie, około 25 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pems. Słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mhm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Skurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku polskie pomidory malinowe tylko 4,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 4,99 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady jedynie 9,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kilo na osobę. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Kochanie, idę po paczkę z Allegro. Dokąd? Tam, gdzie mi najwygodniej. Jak wygodna dostawa, to Allegro Delivery, największa sieć partnerska w Polsce. Ponad 45 tysięcy automatów i punktów, więc paczkę odbierasz tam, gdzie chcesz. Jak tak, to Allegro. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Miało być lato na początku września, okazuje się, że jest w kratkę. Wczoraj było gorąco, dziś przynajmniej w Warszawie dużo chmur, trochę deszczu i raczej jesienne nastroje, ale to podobno się zmieni, a na pewno zmieni się dzięki Państwa propozycjom. Na przykład teraz bardzo słoneczny utwór, 227 trójek. Mam na imię Ryszard, dzwonię z Łomży. Chodzi o piosenkę Sunshine Reggae zespołu Lightback, no chyba z 83 roku. Chciałbym zadedykować to swojemu przyjacielowi, koledze ze studiów, w którym w 83 roku byliśmy akurat na praktykach i śpiewał tą piosenkę zawsze, kiedy wracał nad ranem z imprez. Także na koniec lata chciałbym mu jeszcze to zadedykować. Thank you. smile. That's all I ask of you. Give me just a little smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Is that too much? Gimme just a little smile. We got a message for you. Chanda. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae. Don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Laidback, Sunshine Reggae, 227 trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeszcze przez 3 kwadranse czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Pan Piotr przypomina, że dziś okrągła rocznica urodzin Steve'a Jonesa, gitarzysty Sex Pistols, i prosi o nagranie Anarchy in the UK. A przypomnę, że Steve Jones obchodzi dziś 70. urodziny. Bye, cause I Sex Pistols. 227 trójek, nasz telefon dzwoni. Tu Robert Rzecina, stały słuchacz trójki. Chciałbym zamówić piosenkę The Mission Butterfly on the Wheel do mojej narzeczonej Angie. Pozdrawiam ze Szczecina wszystkich słuchaczy trójki. Butterfly on a Wheel i grupa The Mission w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, klub UKF, Małpa Polski Radio PL. Mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić do nas. Pani Dagmara napisała: proszę o piosenkę dla Adama, trochę z Chełmży, a trochę z Torunia. Już prawie 5 lat słucham Twoich płyt, a wszystko wskazuje na to, że będę jeszcze dużo dłużej. Specjalnie dla Ciebie coś, co lubisz. Kult, kocham Cię, a miłością swoją. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak, jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak, jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak, jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. W muzycznej poczcie UKF grupa Kult, 22,7 trójek i jeszcze raz po polsku utwór, który państwo świetnie znają w nowej wersji. Nie ukrywam, że ta artystka wielu osobom podoba się w repertuarze. Nie będę zdradzał kogo. Obywatel Maciej, dla wszystkich obywateli i obywatelek, projekt Kasi Linz, Bikini Śmierć. Pozdrawiamy wszystkich biało-czarnych republikan. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. Kasia Linz. Wiele osób mierzyło się z repertuarem Republiki i Obywatela AGC, ale Kasia Linz moim zdaniem zrobiła to absolutnie perfekcyjnie. Obywatelka KL. 227 trójek, telefon kolejny, właściwie nie, mail kolejny od Państwa. Tym razem propozycja o prośba od zespołu Manam. Cykady na cykladach, podobno tak zupełnie bez powodu. Winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach, cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka gra. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dokoła widzę i motyli. Stopy mam tak aż gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze miał, jak dobrze mi. Kady na cykladach, grupa Manam. Za oknem szaro i buro w Warszawie, natomiast możemy powspominać sobie wakacje, te najlepsze, jakie przeżyliśmy kiedyś, może nie w tym roku, ale wcześniej nawet, gdzieś w ciepłych krajach, gdzie cykady pięknie grały. Ja byłem raz na cykladach w swoim życiu, dokładnie na Santorini i faktycznie, kiedy wieczorem ściało się w pokoju z otwartym oknem, to śpiewanie cykad było słyszalne bardzo wyraźnie. 22 i 7 trójek, lub ukf@polskieradio.pl. Jeszcze przez 25 minut czekamy na Państwa propozycje w trójce w muzycznej poczcie UKF. Witam, Robert z tej strony. Odnośnie urodzin, muzyk zespołu Sex Pistols obchodzi 70. urodziny, a ja mam dzisiaj 50. Jeżeli jest taka możliwość na tą rocznicę jakiś Coldplay, także bardzo byłbym wdzięczny. Pozdrawiam całą trójeczkę. Listen. the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. La Vida, Coldplay w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF, 22 i 7 trójek. Telefon kolejny przed nami i jeszcze jedno polskie nagranie. Dzień dobry. Ja bym bardzo prosił piosenkę Lombardu, Nowo Radio. Chciałbym posłuchać jeszcze raz, już dawno nie słyszałem, której Piotr Zander wykonał swoją świetną solówkę na gitarze. Na pewno będzie to dla wielu słuchaczy miłe przypomnienie poprzednich lat 80., których polski rok naprawdę był ostry. No, pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Kalisza. Miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom. Mariusz. Nie byłem w Filharmonii Szczecińskiej, gdzie ten koncert był nagrywany. Koncert live. Przypomnę, że płyta koncertowa Lombardu ukazała się przed płytą oficjalną pierwszą. Na tej płycie live nie było już Wandy Kwietniewskiej. Potem była płyta polskich nagrań studyjna, gdzie były dwie wokalistki, czyli i Małgorzata Ostrowska, i Wanda Kwietniewska. Właściwie trójka, bo jeszcze był Grzegorz Stróżniak jako wokalista. Również jest właśnie na tych nagraniach zarejestrowany. Ale byłem na koncercie, który był częścią trasy promocyjnej płyty live i to wszystko brzmiało faktycznie idealnie na żywo. Lat świt zbiera w życiu mnie kac. W głowie gra jest, czemu tak gra? Słuchę, że mi zgarła mylerek snu, a to ryk podmygała do stu. Znowu radio. Radio Lombard w muzycznej poczcie UKF. Chciałabym zamówić utwór Strachy na Lachy, balladę o Tolku Bananie. Ania była mieszkanka Piły, fanka i ziomalka chłopaków ze Strachów. Pozdrowieniami dla wszystkich fanów Strachy na Lachy. Stary miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, Gut był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o Tolku, Tolku Bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy nie? Dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, Gut był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po Tolku piosnka zostaje. Czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosnka o Tolku, Tolku Bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy? Chcecie wierzyć, czy nie? W telewizji już nie ma takich opowieści dla młodych ludzi, jak stawia na Tolka Banana. To był Grabasz i Strachy na Lachy. Jarosław, dzwonię z województwa pomorskiego. Prosiłbym o dowolny utwór zespołu Meridian z płyty Fugazi. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają. Dobrego roku. We'll be right back. Punch and Jury i grupa Meridian w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. I w poczcie jeszcze jedna propozycja. Pani Magda pisze, bardzo proszę o utwór Someone Like You z dedykacją do mojego ukochanego Artura, który wyjeżdża do pracy w Norwegii. Mam nadzieję, że pan Artur słuchał ostatnio naszej powieści i troszkę się o Norwegii dowiedział od nas z programu Trzeciego Polskiego Radia. My już dziękujemy. Za chwilę to Myśliwiecka 357, dziś Michał Nogaś, a my, czyli Krzysztof Sagan, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. Dziękujemy i życzymy państwu miłego popołudnia z Trójką. I've been searching a long time, looking for someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through too. Someone like you. Make it all worthwhile. Someone like you. Keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. Baby, looking for someone exactly like you. I've been carrying a heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you will make it all. I've been doing some soul searching, well, I find out just where you're at. I've been up and down, the highways and byways, up and down, just like some kind of diplomat. Someone like you. Make it all worthwhile. Someone like you. Keep me satisfied. Someone exactly like marching to the beat of a different drum. But just lately I have realized, baby, the best is yet to come. And it's coming from someone like you. You make it all worthwhile. Someone like you. Keep me satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Better get to come. Someone exactly like you. Better get to come. Who does everything exactly you do? Like I you. I guess I want you. Exactly like you. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórz na angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknię? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Olej rzepakowy Vitador 1 litr. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Seba! No? A laptopy są w super cenach w Media Expert? Są, Angela. A smartfony? Są. I słuchawki też są? Tak, i tablety. A rabaty mają? No raczej.